สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ245เหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนาทิปฏิปัจจัยมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระนาเสวนปัจจัยมี3วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระนาทิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาทิปฏิปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย246สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุโดยอารามณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุโดยอารามณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุโดยอธิปฏิปัจจัยในเล็บย่อ247เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสมนันตรปัจจัยมี5วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิติยปัจจัยมี3วาระอุปนิติยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะอเหตุกบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย248สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในเล็บย่อ249เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ

หนึ่งเล็บสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานอารามณปัจจัย269สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อ270อารามณปัจจัยมี9วาระอธิปฏิปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะ1กุศลติกะ5เหตุสัมปยุตตะทุกกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย271สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ272เหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปฏิปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย273สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อ274เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปฏิปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิจยปัจจัยมี3วาระอุปนิจยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอินทริยปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยมี2วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระแห่งเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมี9วาระนารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อ นารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวาในกุตรติกะเหตุสัมปยุตตะนเหตุบท 1-7 ปฏิจจวาลเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย275สภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ276เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนาทิปฏิปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานอารามณปัจจัย277สภาวธรรมที่เป็นกุศลถึงสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลถึงสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลถึงสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลถึงสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ278อารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวาในกุตรติกะ 1. กุตรติกะ 6. นเหตุสเหตุกะทุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 279 สภาวธรรมที่เป็นกุศลถึงไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลถึงไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ280เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนาทิปติปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานอารามณปัจจัย281สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ282อารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี9วาระนอารมณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะนเหตุอเหตุกบฏเหตุปัจจัย283สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บแสชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน284สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะเหตุโคจฉกะจบ